پردے نے مٹا رکھا ہے، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائیے دوست، ڈھونڈنے جائے کہاں جلوائے ہر جائیے دوست، خلد کا نام لے شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور، شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور، شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہے حضور، سجدہ کرواتی ہے کعبہ سے جبھی بھی سائے دوست، سجدہ کرواتی ہے کعبہ سے جبھی سائے دوست، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیطان دوست، جو بنوں پر ہے رنج آتا کا رضا چارا ہی ہے کہنے، رنج آتا کا رضا چارا ہی کیا ہے کیوں نے آپ گستاخ رکھے، علم و شکیبائیں دو جو بنوں پر ہے بہار چمن چمن آرائیں دو، خلد کا نام نہ لے بلبلے شیدا دو، وقت رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وقت رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دعا کرتے مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم ہو سنا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے جن کو محمود کا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تارے ہاں چھپ گئے تیری دیا میں تارے تو انبیاء اور ہیں سب محبا رے ہاں انبیاء اور ہیں سب محبا رے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد. پچھڑے سائیں بھائیوں, ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو سلام کیا جائے. مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا دو ہاتھ سے سنت ہے, اور بلا حائل ہاتھ ملانا سنت ہے. تو ہاتھ میں اگر کوئی پرچی ہے, آپ کے رسالہ ہے, کوئی بھی چیز ہے تو وہ نکال دیں, نہ رومال چادر اگر بیچ میں اگر اس کو ہٹا دیں. دو ہاتھ سے خالی ہتھیلیاں ملانا سنت ہے, اور اس دوران درود شریف ہو سکے تو پڑھ لیں, یا غفر اللہ لنا ولکم کہہ لیں. اب تقریباً 3:30 بج رہے ہیں اور رات جا رہی ہے, سحری کا بھی ٹائم قریب آ رہا ہے, اور ظاہر ہے مدنی مذاکرہ بھی بہت دیر میں ختم ہوا. پھر اوپر بھی کچھ شخصیات تشریف لائی ہوئی تھی تو ان سے باتوں میں بھی کچھ وقت صرف ہوا. اب وہ رات بھر کی تھکن کا کیا رونا رونا تھا, تو تھوڑی دیر مجھے بھی فریش ہونے کے لیے چاہیے تھی, تو تھوڑا بیٹھ کر وہ اپنی ترقی سے حاضر ہو گیا ہوں. اب اس میں کم از کم جو اس سائیں بھائی 3-4 دن سے مل رہے ہیں, تربیت کورسوں والے ہو رہی ہیں, اگر یہ اشار نہیں کرتے, اشار تو کیا نہیں, لین میں کھڑے ہوئے سب سے پہلا کے کھڑے ہوئے, طریقے بھی معلوم ہے. تو یہ پہلے جب ملاقات ہوتی تھی میں نے دیکھا تھا, بعض سائیں بھائی بہت اچھے جاتے تھے کہ وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے, تو پھر نئے سائیں بھائی کو بلا کر اس کو اشار کر دیتے تھے, یا مطلب ٹوکن لے کر دوسرے کو دے دیتے, تب سیکورٹی اتنے مسائل نہیں تھے, وہ کہہ میرے بندے تم مل لو. تو یہ کرنا چاہیے. اب رات رہ گئی تھوڑی سی, اور پھر ان کا بیچاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسئلے ختم تو ہوتے نہیں ہیں, مسائل کسی بھی ختم نہیں ہوتے. کل پرسوں جو سنایا تھا وہ انہوں نے کل سنایا مجھے, آج پھر شاید اس کو ریپیٹ کرنے کے مسئلے اسی اسٹوری کو جو بار بار دہراتے ہیں, اور نہ سننے دیتے ہیں نہ سنتے, اور ٹائم لیتے گھڑی پکڑنے سے پکڑی تو جاتی نہیں ہے. تو کیا میرے مدنی اسلامی بھائی, یہ کورس والے اسلامی بھائی یہ تعاون فرمائیں گے کہ صرف ہاتھ ملا سلام کیا اور دوسرے کی باری آنے کی, ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ باقی اسلامی بھائی بھی جو کہنا ہے وہ لکھ کر دے دیں, ٹائم بہت کم ہے یار. وہ میرے کو پھر پوری بات سمجھ میں, صحیح بولتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ بولیں گے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں, میں پڑھوں گا انا للہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے, تو آپ کو غصہ آ جائے گا, میرے باپ کو مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, مگر اب میں کیا کروں. مطلب وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور تو اب بوڑھا آدمی ہو, آواز بھی تھوڑی ظاہر ہے کہ وہ ہر کل پرزہ گھس گیا ہے, تو تھوڑی یعنی کہ سننے میں بھی فرق پڑتا ہے اس سے. تو اب آپ کی مرضی ہے, آپ پھر وہ غصہ نہیں کرنا, میں آلو یا بینگن سے دوں. تو اب بولتے جا آتے تو وہ ڈرتے ڈرتے آتے, بڑی خوشبو کے ساتھ عرضی کے ساتھ آہستہ آہستہ بولتے میرے کو, اور کیا کیا بولا, یوں ہی دیر لگ جاتی ہے. اگر کروں کیا ان کا تو میرے ساتھ تعاون فرمائیں. اس سے مجھے سننے میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور میرا اسے جی چاہتا ہے کہ میں کلام سنوں. جی تو آپ کا بھی چاہتا ہوتا, آپ تو گھنٹوں تک بیٹھ کر کلام سنتے ہی ہیں. تو بس ہاتھ ملا ہے سارے صاحب جو آج آئے ہیں, تو بہت ٹائم تھوڑا ہے, کوئی سہری ہو سکے کہ آپ تعاون کریں گے تو, ورنہ پھر پانی پی کر ہی سہری ہوگی. وہ 50 آدمیوں کا پکایا ہم نے, وہ انشاءاللہ پھر صبح مدنی تربیت کورس والوں کو کھلا دیں گے, کسی کو کھلا دیں گے. میں بیٹھے بیٹھے پانی پی لوں گا اور کیا, پانی سے روزہ کر لوں گا سہری. تو ملنا تو پڑے گا مجھے, مجھے پتا ہے کتنی کسوٹیوں سے اور مشینوں سے گزر کر یہ اسکین ہو کر آتے اور پھر بولوں گا ٹائم ختم ہو گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اب اندر آ گیا آ گیا, تو بس ہاتھ ملاؤ سلام کر کے, جو کہنا ہے پوری داستان لکھ کر پرچی جو وہاں جمع کرا دو. اگر لانے میں کامیاب ہو گئے یہاں تو پھر یہاں رکھوا دو, میرے پہلے ٹوکری میں رکھ دو, پھر ہاتھ ملاؤ خالی ہاتھوں سے. اور ایک بار ہاتھ ملاؤ, چار چار بار ہاتھ ملاتے ہیں ہر بار, گھڑی گھڑی ملاتے ہیں. پہلے ہاتھ ملائیں گے پھر کچھ بولیں گے, پھر ہاتھ ملائیں گے, پھر یاد آئے گا تو پھر کچھ بولیں گے, پھر ہاتھ ملیں گے. یار ایسا نہیں کرو نا, آپ نے ایک بار کا مطلب کاف لے گا تو ایک بار ملاقات ہے نا یار, ایسا نہیں ہے چار بار ملاقات کرو تو چار بار آپ کی کاؤنٹ ہو جائے, 12 دن والا بھی اس میں نپٹ جائے. تو تعاون فرمائے, جزاکم اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری, جن سے دریا کرم ہے جاری, جس سے دریا کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب ہم خاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری, کشنے سے راب ہوا کرتے ہیں, کشنے سے راب ہوا کرتے ہیں, اپنے مالا کی ہے بس شان آجی, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, جانور بھی کریں جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, سنگ کرتے ہے ادب سے تسلیم, پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, بجد میں ہو کے ہم ایسا دیتا, وجد میں ہو کے ہمیں جا دیتا, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں, جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہے کلیا یکسر کھل کھلا پڑتی ہے کلیا یکسر پھول جا میں سے نکل کر باہر روح رنگی کی صدا کرتے ہیں آرون جا میں سے نکل کر باہر روح رنگی کی صدا کرتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے کمر پاک پہ دامن باندھے ہاں گرنے والوں کو چہے دو سب سے ہاں گرنے والوں کو چہے دو سب سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں کیوں نہ زیبا وہ تجھے تاج واری سب جلوا گری تیرے ہی دم کی ہے سب جلوا گری مل کو جنو بشر حوروری ملکو جنو بشر حورو پری ملکو جنو بشر حورو پری جانے سب تجھے پہ فدا کرتے ہیں ہاں جان سب تجھے پہ فدا کرتے ہیں ٹوٹ پڑتی ہے بلائے ہیں جینے پر جن کو ملتا نہیں کوئی جاور جن کو ملتا ہی نہیں جن کو ملتا نہیں کوئی جاور ٹوٹے پڑتی گئے بلائے کو ملتا نہیں کوئی جاور جن کو ملتا نہیں کوئی جاور ہر طرف سے وہ پر آرما پھر کر ہر طرف سے وہ پر پھر کر کے دامن میں چھپا کرتے ہیں اور یہاں یہی کرتی ہے چڑیا پریا یہی سے چاہتے ہیں بیرنی دا یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شوترا دے ناشاد اسی در پر شوترا دے ناشاد گیلا رے نا کرتے ہیں گیلا رے جو اینا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں لب پہ کس منہ سے غم الفت جس کا سنا کیا بلا دل ہے لب جس کا سنا لب پہ کس منہ سے غم الفت لائے کیا بلا دل جس کا سنا ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائے ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائے ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں ان کے در پر جو مٹا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ہم بھی اس چاند پہ ہو کر جیلا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے دل کا انہی سے آرا سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لوڈر کی ہے کہ اب اتر کر کے بولا لوڈر کی ہے کہ اب اتر کے بولا کرتے ہیں ہزار تیرا دا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو صدا کرتے ہیں جن کو محمود کہا سفر بھی کیا داڑھی بھی انسولوشن بھی نہیں آتا اور اپنے اپنے بارہ ماہ سفر کیا آپ نے مسرت سینا مدینہ بنا تھا مسرت سینا مدینہ بنا تھا مزا خوب رما اندھیرا ہوا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا خبر جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کلی مسکرائی خبر ماہ خبر جب کے رمضان کی آمد کی آئی کلی مسکرائی اب رے کرم نور برتا رہا یا اب رے کرم نور برتا رہا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا نظر چاند جس وقت آیا ہوا رحمتوں کا زمانے پہ سایا نظر چاند رما کا جس وقت آیا یا افق پر بھی اب رے کرم چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا کھلے جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرح سے اجالے اجالے کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے عمر دود شیطان قیدی بنوا تھا عمر دود شیطان قیدی بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی ترانے خوشی فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی کدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا فضائے بھی کیا برسا رہی تھی ہوائے مسرت سے اتھلا رہی تھی فضائے بھی کیا نور برسا رہی تھی سے اٹھلا رہی تھی سما ہر طرف تمہر سے بھرا تھا سما ہر طرف تمہر سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا شب و روز رہا بات ہوتی دامن کرم سے بھرا تھا مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا کے پیمانے تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروانے ترقی ہوتے ہاں ظلمت کے پیمانے تقسیم ہوتے تو بخشش کے پروانے ترقیم ہوتے خوشا بہار رحمت کو جوشا گیا تھا خوشا بحر نخامت کو جوشا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مساجد میں گئے سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سج گرا تھا جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا فضائے منو خدا کی قسم تھا سما کے فؤاد فضائے منور ہوائیں مؤثر خدا کی قسم تھا سما کیپ آور دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا پردہ چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا. اگر آج کل میں یا کل برسوں ترتیب بنا سکتے ہیں جو ڈاکٹر آنا چاہے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا کلیجے میں ٹھنڈک چہرے پہ پانی قدر شاد مانی سکو ماہ رمضان میں کیسا ملا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مسلمان تھے خوش رخ رونق بڑی تھی خدا کے برسی چھڑی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا سر شام افطار کی رونقیں تھی قدر برکتے تھی سر شام افطار. ایک بار پھر درخواست کر دوں, ٹائم بہت ہو گیا, چار بج چکے اور اب کچھ نہ کچھ کان میں سب نے کہنا ہوتا ہے. میرے وہ صحیح بات ہے, سب کی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا آپ بولتے ہیں, میں کروں کیا. یہاں سے آواز بالکل بہت مضبوط آواز آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, کسی یاد کی کسی سمجھ میں نہیں آتی. اور مہربانی کر کے میں نے درخواست عرض کی بھی ہے, جو کہنا وہ لکھ کر دے دو نا, کہ منع نہیں کیا, آپ لکھو 117 لکھ کر دے دو, آپ لکھ کر دے دو نا, تاکہ جلدی باری بھی آ جائے, شہری کی بھی ترکیب اپنی بن جائے اور سب کی باری آ جائے, سا نا فجر کی اذانیں ہو جائے تو بات نہیں کریں پلیز. اب دعا کا بولنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر طریقہ بتایا تھا, کہ ہاتھ اٹھانے کھڑی تو میں سمجھ جاؤں ان کو دعا کروانی ہے, دم کروانا ہے اپنی اچھلی اونچی کر کے اس کو دم کریں اچھلی کو, تو میں آپ کو دم کر دوں گا. اب وہ دم دم دم کریں گے, میرے وہ پلے نہیں پڑا تو پھر آپ یوں چلے جائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی, پھٹا پھٹ بس السلام علیکم کہیں اور بس. ہاتھ ملائیں ایک ہی بار تشریف لے جائیں, بڑی مہربانی ہوگی. تعاون فرمائیں. وعلیکم السلام. سر شام افطار کی رونقیں قدر برکتے تھی, سرور آ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا, سرور آ رہا تھا, مزہ آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. مناجات افطار میری قطعے تھی, قدر لذتیں تھی, جسے دیکھو محاوے یاد خدا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. ثنا پان جس وقت ناتے سنا تے تو شاک سن کر کے آنسو بہاتے, نشہ خوب عشق نبی کا چڑھا تھا, نشہ خوب عشق نبی کا چڑھا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. گھڑی گھڑی جب کے رمضان رخصت آئی, تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی, بلکتا تھا کوئی غمزدہ تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. صلوا علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مٹھیاں بند کر کے نہیں ملتے, دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی سنت ہے. مٹھی بند کر کے پٹی یہ سنت بڑھانی ہوگی نا مسافر کی, پرچی پہلے ایسی ٹوکری میں ڈالیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طریقے زیارت پھر کیا نہیں گیا دور دور کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کجا کجا تم اے شہ بالا کجا ہم افتادا کجا تم اے شہ بالا اگر مثلِ زمین ہم ہے تو مثلِ آسمان ہو اگر مثلِ زمین ہم ہے تو مثلِ آسمان ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ گما تم ہو منظر سے پر گما تم ہو نام سے پر ہر وہ گما تم ہو منظام سے پر ہر وہ گما تم ہو میں بھولا آپ کی نسبت سے میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو ہمیں امید ہے روزِ قیامت ان کی رحمت سے ہمیں امید ہے روزِ قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو ستمکاروں سیاکاروں جفاکاروں خطاکاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں، کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدان سلام والدان جدہ جا رہا ہوں، اگر وہاں بھی مدنی کاموں کی سلام جدہ میں بھائیوں کو سلام کیجیے، وہاں بھی مدنی کاموں کی دھنیہ واد۔ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جوان، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جوان، اگر دوا نہ کرے لے رضا سب چلے رضا، سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، ایک روز ہو سرکار کی گلی میں، ایک رو ہو گجا گجا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چوہ چوہو تو مدینہ گھومنے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے کو پاس کچھ نہیں ہے قادری اتاری بن گیا لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھے کہ ہم نیازی سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرو نوازی سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرو نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ہے روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں جا رہا غریب آقا کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیوں نال میرے پل نہیں لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ایک روز ہو کا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں تڑپ رہا رہا مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری سبحان اللہ ان شاء اللہ. کیا کہتے ہیں ہاتھ پھر کون بارہ بار میں والا سبحان اللہ بارہ ماوال بابا